Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Lerni fremdajn lingvojn أين تعلمت الإسبانية؟ Kie vi lernis la hispanan؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ĉu vi parolas ankaŭ la portugalan؟ نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Yes، kaj mi iom parolas ankaŭ la italan. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Vi tre bone parolas laŭ mi. اللغات متشابهة إلى حد ما. La lingvoj estas sufiĉe similaj. أستطيع أن أفهمها جيداً. Mi povas ilin bone kompreni. لكن التكلم والكتابة شيئاً صعب. Sed paroli kaj skribi malfacilas. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Mi ankoraŭ faras multajn erarojn. أرجو أن تصحح لي دائما. Bonvolu min ĉiam korekti. نطقك جيد تماما. Via prononcado estas tre bona. عندك لكنة بسيطة. Vi havas malfortan akcenton. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Oni rekonas vian devenon. ما هي لغتك الأم؟ Kiu estas via gepatra lingvo؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Ĉu vi sekvas lingvokurson؟ أي منهج تستعمل؟ Kiun lernilon vi uzas؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Mi nun ne plu scias ĝian nomon. العنوان لا يخطر على بالي. La titolo ne revenas al mia memoro. لقد نسيته. Mi ĝin forgesis.